Rohadéknak is bevágja a nyakát, ez a valami majd. De hova mész most? Lényeben, hova mennék? Ha itt a bicikli! Gondolkozzál, kulcs is kell hozzá! Még a kulcs is kint van. Na jó. Most nézni, hogy nehogy ebéd alá adjunk. Nem megy, fia. Akkor csinálom. Jó lesz már szerintem. Na, álljál már, hadd nézzem már, meg nézd itt késztes, bazd még az este. Nem lehet sem ennyi sem élek képzelve. Hagyjad már, nem nézem most már. Na, csak rá kellene jönnöm, azt akkor megtudnám, hogy mennyi vagy megyen. Mennyire? De fogja az a fény óta. Nem, nem, most már mindegy kutya, csak hagyjuk most már. Még az este megcsinálhatod volna rendőrse. Jó van, akkor egyszer ráhoztak, hogy be van fejezve. Annyira nem bírtad akkor se, léjjebb se fülyek tenni, mi? Jó. Meg kell tanulni, akkor feljebb kell rakni. Hagyjad, jó. Ah! rendőrnyével, hogy este mondtam, reggel mondtam, hogy ó, gyerekem, tegyed már, hogy hagyja. Mármi, akkor, mikor már mennem kellene, akkor neki fogod megcsinálni. Hány gyerek, itt vannak a nyelvezetek. De nem édes gyerekem, egy hány gyerek. Ne, hogy gondja, egy van. Ott voltam anyámékre, mármi, be se vagyok pakolva. Csak annyi a bajom, tudod? De neked nem számít. Te bemész a híves szobába, anyám meg... Hát miért nem árulsz még? Árulhatná! Neked az nem számít, hogy melegen vagyok, vagy mi van, vagy hogy van. Neked csak az a lényeg, hogy miért nem árulsz, még árulhatná. Na, hallgass már, ti átkozott dög is! Nézzek, lehet, hogy a nyakán szoros lett a szaros azé ugat, mint a háborogott hülye. Ezeket vidd be, azt fektesd le. Oda ja. Tényleg azt mondod, hogy ezeket a pizza. Ide, ide, ide. Mit Ugyan már azt kértem csak, hogy segítsék, az még Attila, mert csak ugyan ezt a kurva életemet, hát ennyire rohadt. Adjál most már békét! Kiba egy vannak? Szépen mondom, hogy segíts, összegyűjtni! Mindjárt segítek már. Aztán te segíteni, fogta magad, kimentem. De mi az a pánfaszállat feladtál ki? Minek? Mi menték ki? Mondd már meg! Nem bírtam ki, adj ide! De mi menték ki? Ja! Csupa víz lettem, bazd meg! Tökéletlen marhának! Itt van a mi a csoda rózsát, megmondtam, tedd egyet, hogy ne nyíljanak ki, mire belerakott készen vannak. Milyen belerakom? Kis barokám, meg adjál tiszta vizet, nem érkeztem tiszta vizet adni. Köszönöm. Szoktál, hát. Belentőd, közjelentőd, a többit az kész. Átkozott, tubidos, mire beérek. Hogy odaérek. Na mennyi? Hát nem tudod már neki, hogy menned? Miért tudnám? Hát akkor. Nem hiszem, én elkézbe ezt. Mi meghinné ide? Elvidom. Thank you. Nem kell menni még. Be lesz hordva, mám. Ugye neki kezdek. Yeah. Mert lesz rakva 7 óra, van, hogy el kezdve. Most kezdem már. És akkor beszrakom már az összes. Addig rakom, ameddig